राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 24 सितंबर 2000 साय लगभग 4 बजे कुचामन सिटी राम सौंदर्य सार सर्वस्वे प्रपन्न पारिजातायुपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय कीता परमेश्वर देव कंस सनुमर्दन देवकी परमानंदम सुंदर कृष्ण परमे नम श्री गोविंदाय नमः श्री कृष्णाय सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे पास एक सर्वोपरि धन है, धन है उस धन के तरफ ख्याल नहीं है। बहनों का भाइयों का वो असली धन है, उसे ख्याल नहीं है। वो धन है हमारी उम्र, हमारा समय है। समय देकर सब लोग दे सकते हैं, विद्या दे सकते हैं, धन ले सकते हैं, पूजा दे सकते हैं, प्रसिद्धि कर सकते हैं। और तो क्या है, अगर समय ठीक लगाया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इतना कीमती धन है, वो धन व्यर्थ जा रहा है। बहुत कम आदमी है जो समय की तरफ ख्याल करते हैं, बहुत कम ख्याल नहीं करते। ऐसे नहीं है कि बहुत समय मिला, ऐसा नहीं है। गिनती का समय है, 70-80-90 वर्ष के भीतर भीतर चल देते हैं। इतना समय जिसमें किन सौता आ गया है और रहा हुआ समय भी जा रहा है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से, सबसे कहना है इस समय की तरफ ख्याल रखें। भगवान का भजन करें हरदम। जितना हमारे पास समय है उस समय को भगवान के भजन में लगावे तो हमारा समय सार्थक हो जाएगा। बहुत कीमती समय, बहुत कीमती काम हो जाएगा। इस वास्ते समय के ऊपर, जैसे पैसों के लिए आदमी कंजूस होता है, ऐसे समय के लिए कंजूस बन जाए तो बहुत काम होगा, बहुत काम हो जाएगा, बड़ा भारी काम होगा। फिर सावधान हो जाए, समय सार्थक जना है, नहीं तो समय न जाने दे। समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। समय को सार्थक बनाया जाए, समय की सावधानी रखी जाए तो मिल जाए परमात्मा, अनंत वृंदावन नायक परमात्मा। सबके मालिक है वे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अगर भगवान के लिए समय लगा जाए वो समय ज्यादा निरर्थक। जैसे संसार में गांव में कूड़ा कचरा तो फैला करके एक अकोड़ी बगाड़ते हैं, अगर वही काम सब खेतों में दिया जाए तो बड़ी भारी उन्नति हो जाए। जैसे वो नृत्य का मैं नृत्य किया जाए, उनके साथ उड़ा जाए तो खेतों में हो जाओ। इसी तरह से अपना समय जा रहा है, इसे समान मोहनी है। सहने तदमत सिद्धम सा चांद जल मूर्ता यद मुहूर्त श्रम वापे वासुदेव न चिंतित। भगवान का चिंतन न किया जाए वो बड़ी भारी हानि है। सहने तदमत सिद्धम बहुत बड़ी गलती। यद क्षण और मुहूर्तम वापे भगवान का चिंतन न हो तो इस वास्ते मनुष्य शरीर का जो समय है ये बड़ा कीमती है। समय देने से सब चीजें मिलती है परंतु सब चीजें देने पर भी समय नहीं मिलता। जिसने 60 से 83 वर्ष की उम्र ही 60 वर्ष लगाया कमाने में वो धन सबका सब दिया जाए तो 60 दिन भी नहीं मिलते। 360वां दिन वो दिन भी नहीं मिलता जिनमें 60 दिन फंस गया है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कह रहा है कि आपका समय सार्थक हो भगवान में लग जाए दूसरे नंबर में काम धंधे में लग जाए तो आप काम धंधा होगा। मेरे तो समय बर्बाद होता है वे सिगरेट तमाशा खेल तमाशा देखने में सिनेमा देखने में इधर उधर समय लग जाता है। समय तो कीमती लगता है और फायदा कुछ नहीं होता। झूठ कपट जालसाजी बेईमानी पाप करते अन्याय करते हैं दूसरों को दुख देते हैं। समय तो खींच वो खींच खर्च होता है जिसमें भगवान मिल जाए ऐसा कीमती समय खर्च तो वो होता है और उसमें दिया क्या जाए पाप किया जाए अन्याय किया जाए अत्याचार किया जाए दुराचार किया जाए। समय कीमती खर्च करके और पाप कमाया जाए महान कुंभ मार्ग नरकों में जाना पड़े ऐसा कुछ देना पड़ता है। तो भाइयों बहनों सबसे प्यार से कहना है कि रहा हुआ समय है वो भगवान में लगाओ। भगवान में जितना समय लग जाएगा वो बड़ी सार बात है असली बात है असली चीज है। और समय निरंतर आ जाएगा बड़ी भारी आनी है। इस बात से सावधान रहना चाहिए। समय के विषय में ज्ञान सावधानी उससे होगा। धन को ताप दे सकते हैं और रोक सकते हैं तिजोरी बंद कर सकते हैं पर ये समय रूपी धन बंद नहीं होता। ये मैं तो सावधानी हरदम सावचेत रहे तभी ठीक होता है। थोड़ी गफलत हुई तो समय तो गया। मेरे तो ज्यादा सोने में ज्यादा बकवाद में इधर उधर देखने में हवाई जहाज देखने लग गए अभी घंटा देख दे क्या मिला कुछ नहीं। समय तो कीमती हुआ है वो जो जिसमें भगवान मिल जाए ऐसा कीमती कीमती समय खर्च हुआ ऐसा मिला कुछ नहीं। तो इतना नुकसान आदमी को सहना नहीं चाहिए। आज से ही ये एक तुम्हें सुनाते याद रखें भगवान को याद रखें हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे हे नाथ भूलू नहीं तो आपका समय बहुत बढ़िया होगा। हे नाथ आपको भूलू नहीं हे नाथ हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं भगवान को याद रखो तो आपका समय सब सार्थक। और दीन दुखी अली सेवा करो बड़े बूढ़ों की सेवा करो मुख्य रूप बड़े माता है पिता है सास है ससुर है बड़े बूढ़े उनकी सेवा करो दीन दुखियों की सेवा करो जो समय सार्थक होगा। भगवान खुशी हो गए बड़ों की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं भगवान की प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्न होते पीछे बाकी कुछ नहीं रहेगा सब कुछ बन जाएगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है अपने पास जो समय है दूसरा तो बनाओ, बढ़िया से बढ़िया काम है भगवान को याद करना। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हर दम पुकारो भगवान को, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, आप वो भूलो नहीं, आप वो भूलो नहीं, भगवान को याद रखो हर दम, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लो, नाम दो और भी याद रखो। हरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। इस वास्ते मनुष्य को भगवान के स्मरण में रहना चाहिए, नहीं तो संतो समय बर्बाद हो जाएगा, दुख बना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, समय के लिए सार्थक हो जाओ। हरदम सावधान सावधान सावधान रहो, सावचेत, सावधानी से फल पड़ता है। ऊंट पर चढ़े रहते हैं और ऊंची नीची जमीन आए, सावधान कर देते हैं ऊंट ठीक से ऊंट, ऐसे सावधान इस बात को विचार करें, बार बार विचार करें कि समय समय सावधान हो। समय चला गया, मौत आ गई तो उसी क्षण मरना पड़ेगा, कोई भी भूल में नहीं रहेगा। सब कामों में भूल होती है पर उस मरने में भूल नहीं होती। आपने देखा होगा गांव में सैकड़ों सैकड़ों गांव में हजारों हजारों आदमी, जिसमें एक दो भी कोई भूल में मौत के भूल में नहीं गया, ऐसी बात नहीं है। भगत पर जाना ही पड़ता है, काम करते हुए भी समय खत्म हो गया एक दिन जाना पड़ेगा, कब पूरा हो नहीं सकता ये समय ऐसा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है सब समय में तस्मात सर्वेशु कालेषु महामनुस्मर, गीता कहती है तस्मात, इस बार सब काम में भगवान का स्मरण करो। भगवान के स्मरण करने में समय जितना लगता है वो समय सब सब सार्थक है। इस वास्ते उठते बैठते चलते फिरते हरदम भगवान का नाम लो, हे नाथ हे नाथ, एक प्रार्थना एक ही करो, हे नाथ बोलो नहीं, हे भगवान बोलो नहीं, हे मेरे स्वामी मैं बोलो नहीं, हे मेरे मालिक मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो जो मैं आपको भूलू नहीं। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने का समय वो आपका सार्थक हो जाएगा, नहीं तो भाइयो धोखा हो जाएगा, धोखा ऐसा मिलेगा कुछ नहीं। समय बर्बाद हुआ उसमें मिलेगा कुछ नहीं, समय किसा कीर्ति हुआ जिसे भगवान मिल जाए, परमात्मा तत्व का बोध हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान के चरण में प्रेम हो जाए, ऐसा समय कीमती, वो समय चला गया तो बड़ी भारी हानि हो गई। इस वास्ते हर समय में सावधान रहो, सावचेत रहो, समय निरंतर न चला जाए, इसे सावधान रहो हर समय में। भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान के नाम का जप करते रहो हरदम, भगवान नाम ले। जैसे मनुष्य चलता है तो एक एक कदम में रास्ता करता है, एक ही कदम में जैसे चलता है काम। हम भगवान का नाम याद करें तो परमात्मा नजीक आते रहते आते रहते प्राप्त हो जाएगा, जैसे चलते हुए गांव आ जाता गाड़ी। इस वास्ते भाइयों हर दमे भगवान का नाम लो और दूसरों की सेवा करो, बड़े बूढ़े हैं, आरक्षित हैं, अपाहिज है, धनहीन है, जनहीन है, शक्तिहीन है, बीमार है, उनकी सेवा करो। सेवा से बहुत लाभ होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, भाव बड़े अच्छे होते हैं और कल्याण होता है। इस वास्ते बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और तुम सेवा में लगे रहूं रात और दिन, तो जिससे आपका काम सब ठीक हो जाए। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधानी के साथ, रहा हुआ समय है वो भगवान में लगे, देखो तो समय नहीं सरासरा, इस बार सावधान रहो। हरदम हरदम हरदम सावधान सावधानी सावधानी, मृत्यु आ जाएगी उसी क्षण जाना पड़ेगा, कोई बहाना बाजी चलेगी नहीं, जाना ही पड़ेगा उसी क्षण। कोई जरूरी काम और जरूर काम सब धरे रहेंगे। धनानी भूमौ पशुवश गोष्ठे जाया गृह द्वार जना शशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभो गच्छति जीव एक। धनानी भूमौ धर्म पर धन पड़ेगा, त्रिलोक में बना रहेगा, लोक लोक बन रहेगा, कोटि एक साथ चलेगा नहीं, अरे माया में रह जाए वासना इस राशि, माया मगर वासना रह जाए तो सर्प बनना पड़ेगा, सांप बना मैं सांप सुख सुमार रह जासी हो तो तर जासी रह जासी हो तो तर जासी। यह शरीर तो जाएगा, एक बात याद रखो, हम कौन से लोग में है, हम मृत्यु लोग में है, ये मृत्यु लोग है, इसमें रहने वाले सब बनने ही बनने वाले रहते हैं, सब जितने रहते हैं सब मरने वाले, छोटे छोटे तो बड़े से बड़े हाथी जान सब मरने मरने वाले इकट्ठे हुए यहाँ पर, सब मरने वाले, सब मरने वाले, एक गिरने वाला नहीं है, वो मृत्यु लोग बैठे इस बात, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु आप वो भूलू नहीं, हे नाथ आप वो भूलू नहीं, हे नाथ आप वो भूलू नहीं, आप वो भूलने से प्रार्थना करो और घर में रहो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी हानि है। समय चला जाएगा और मृत्यु आ जाएगी, उस मृत्यु आ जाएगी उसी क्षण जाना पड़ेगा, इस वास्ते बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय है सब भगवान में लगे, परमात्मा में लग जाइए तो बड़ी अच्छी बात है। पहले जो भक्त हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, मेरा माई हुई है, उन्होंने एक ही बात मांगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान के साथ ही एक अपना है, भगवान के साथ ही एकता करो, मगे वंशो जीव लोके आ भगवान अंश है, साक्षात परमात्मा के अंश है, शिव मात्र शिव शब्द शब्द, भगवान को याद करो काम सब ठीक हो जाएगा, अरे भगवान को भूल गए सब नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों एक ही बात है, हे नाथ तो, हे नाथ तो, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, भगवान से करो कृपा करो। एक भक्त हुआ है रघुनाथ, भगवान का भक्त हुआ है रघुनाथ था, रघुनाथ के पिता बड़े धनवान धनवान थे और जमीन थी, गांव था, तो उसने खर्च किया तो कर्जा ले लिया, कर्जा लेकर खर्च किया को लोगों को आन लेना करना काम करते, पैदा हुई नहीं, काल पड़ गया, सिर पर कर्जा हो गया, उस कर्जा कर्जा में चिंता में बीमार हो गए, बीमार हुए तो रघुनाथ को बुलाया, एक बेटा बेटा एक रघुनाथ है, तो बेटा मेरी एक बात याद रखना, जिन लोगों ने कर्जा दिया है बड़े प्रेम से दिया है उनका आदर के सहित सब वसूल कर देना, मैं ब्याज के सबका सब ठीक तरह से दे देना, एक मेरी बात है, एक ही बात ठीक है, बाबू जी मैं ठीक करूंगा सबका मैं ठीक करूंगा। पिताजी अंत समय में कहते हैं ऐसे और क्या है, सब कर्जा चुका दिया, कर्जा चुकाने पर ऐसे हुई कि घर घर घर भी बिक्री हो गया, रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो पढ़ा था एक दिन बैठे बैठे विचार किया कि बैठे बैठे क्या फायदा मेरे तंत्र से, ऐसा विचार करे वैसे रवाना हो गया। रवाना होकर पहुंचा पुरी, जगन्नाथपुरी में पहुंचा, वह पहुंच करके भगवान के सामने हाथ जोड़ खड़ा हो गया कि आरक्षित रघु है महाराज, ये कोई रक्षा करने वाला नहीं, माँ बाप मर गए, पिताजी और सही शांत हो गया, माँ हो गई सती, मैं रह गया अकेला, अब कोई नहीं है, आरक्षित रघु आपके चरणों में शरण है। ऐसे सच्चे हृदय से कहा तो रघु तो रघु को मालूम दिया ये भगवान क्यों कहते हैं, तो डर मत, तू यहाँ रह जा भजन कर, तू घबरा मत, घबरा मत, ऐसा भगवान कह रहे हैं, तू उस मौत से रहने लगा, चावल बनते हैं प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद अपना दे देता वहां जो मिल जाता और वहां से रहने लगा। उसका ब्याह हो चुका था बालक होने में, उसको याद ही नहीं कि मेरा ब्याह हो गया, ये याद ही नहीं था। वह लड़की बेचारे अपने पिता के ऊपर रहती थी, वे 6-7 भाई थे, सबसे छोटी बहन थी, तो बहन का बड़ा आदर था, सब भाई बड़ा लाड रखते प्यार करते, मारी एक ही बहन है, बहन आसूगी सुख रहे, सब चाहते थे, माता पिता भी चाहते, बड़े भाई भी यही चाहते कि हमारी बहन को सुख है, कभी दुख ही सो जाए, ऐसे प्रेम से रहते थे। अब महाराज वह बड़ी हो गई, 15-16-17 वर्ष की हो गई, तो सबने प्रेम से प्यार से उनको पाया, सब उसने प्रात किया क्या करें, तो सुन लिया उन्होंने कि रघुनाथ तो भिखारी हो गया, वो उसका गांव गाँव सब बिक गया, पुरी में रहता है यार भिखारी है, तो अन्नपूर्णा थी उनकी स्त्री, अन्नपूर्णा की माँ ने विचार किया हमारी बेटी का ब्याह हुआ ही नहीं, हम ब्याह कर देंगे दूसरा, माँ शुरू हो जाएगी, तो वहां के राजा थे, राजा के मंत्री कलावतीपुर गांव में राजा थे, राजा के मंत्री, मंत्री का पुत्र था वो ऐसा याद भी था, उसने स्वीकार कर लिया, धन मिलेगा और स्त्री भी मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, क्या मैं ब्याह कर लूंगा, क्या छोटी अवस्था में ब्याह हुआ नहीं है, उसने स्वीकार कर लिया और तिथि निर्णय हो गई, अमुक तिथि को ब्याह होगा, अन्नपूर्णा सहनी हो गई, आज का प्रसाद बालक रही नहीं, 16-17 वर्ष की हो गई, उसने विचार किया क्या करते ये, अरे सुख के लिए विचार नहीं बनाते मेरे को, जिसके साथ ब्याह हुआ मेरा शरीर तो उनका है, मेरा शरीर नहीं है, मैं कैसे दूसरे शरीर को स्वीकार करूंगी, तो उसने अपने दाई से बोला, दाई से कहा, दाई कहा माँ तो उस पक्ष में थी, दाई ने कहा बेटा बात तो ठीक है, तो उसने कागज निकाली कि वह पूरी कही जा रहे हैं, उनको कागज दे दे, उसने कागज लिख लिया, कागज लेकर उनको दे दिया, तो वहां आरक्षित रघु है, आरक्षित रघु इस नाम से प्रसिद्ध है, उसको ये कागज दे देना जल्दी, वो पहुंच जाए, कागज तो ले लिया, फिर चले गए, अब वहां पर तीर्थ यात्रा में गए लोग, अब आकाश गंगा गई, हनुमान कई तीर्थ थे, उन तीर्थों में फिरते फिरते भूल गए, एक दिन सिंगापुर में आते जाते मिले, तुम्हारा नाम क्या है, हमारा नाम रघु है, और रघु के नाम है कागज रहेंगे, अरे तुम्हारा कागज है, मैं कागज है, वो कागज मेरे कौन दे, कोई कोई देने आए नहीं, कह नहीं तुम्हारा नाम कागज है, दिया कागज, उन्हें सोचा कि पति व्रता स्त्री है और मर जाएगी, वो कहोगे वो छूंगी नहीं कहीं किसी को, कैसा ही हो जाए, मर जाऊंगी बेशक, पर दोष में कोई छू नहीं सकेगा, उनकी बड़ी चिंता लगी, अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ से जाऊँ तो कोई 15-20 दिन लगे और तारीख आई नजीक मैं पहुँच सकूंगा नहीं, सवारी कोई है नहीं, रुपया मेरे पास नहीं जिसे लेकर मैं चलूँ। वहाँ पर रोने लगा पर और एक चटाई के टुकड़े पर बाहर पड़ा विचार करना, हे नाथ हे नाथ, भगवान के भरोसे था ही और भगवान से प्रार्थना करी वहाँ रह गया। भगवानों की यह याद, हे नाथ हे नाथ, क्या करूँ कैसे करूँ, स्त्री मर जाएगी, अपने कोई चिंता नहीं, स्त्री नहीं है मैं कोई उन्हें जरूरत नहीं है, परंतु मेरे नाम से मर जाएगी। बड़ी चिंता लगी, चिंता करते करते नींद आ गई। भगवान ने कृपा करी, नरसिंह जी के लिए जैसे ब्राह्मण हुआ उस ब्राह्मण को पहुंचा दिया, ऐसे ही उस सोते सोते को गंगा किनारे वहां पहुंचा दिया। करावतीपुर में गंगाधर कर्ण का खास स्थान, उसे बाहर समुद्रे पर नींद खोली और पूछता ये गांव कौन सा है, आज से गए सोता हुआ उठता है पूरा गांव कौन सा है, ये कलावतीपुर है कलावतीपुर। मन में याद आया कि मैं भगवान को याद कर रहा था, भगवान ने कृपा की, महाराज गदगद हो गया, पर भगवान का चिंतन करता है भजन में मस्त हो गया। इतने में बैठिए सारा लोग बाहर निकले और देखा फटे हुआ चिथड़ा पहनने लिए है और पास और सामान है नहीं, अकेले वो देखा पीतल में जागर के आ गए, वो तो आ गए हमारे जीजा जी आ गए, मैं नहीं आ गए, कहते आफत आ गई अब क्या करें, अन्नपूर्णा का विवाह कर देते अच्छी रहती, मैं आ गए होते ब्याह बिल हो गया। तो साथ सब भाइयों ने और माँ ने और बाप ने विचार किया कि रात्रि को जहर दे देना, जहर से मर जाएगा और कह देंगे सब खा गया मर गया, ऐसे तो देंगे विचार कर गए। रसोई बनाने लगे तो सुबह में सुबह मुझे थोड़ी थोड़ी उम्र में जाओ बेटा ब्याह करो, उसे महाराज दिल भर आया देख बजा जाओ चलते देखते ही रो पड़ी एकदम ही, उसको रोती देख कर गए रघुनाथ भी रो पड़ा। बात ना वो बोले ना वो बोले, रोते रोते यार घंटा घंटा बीत गई। फिर वो भाइयों के साथ बोले चलो घुड़ा से देखा, अब महाराज घोड़ों की पक्की पर चला यार देखाया सब एक जैसे सब दिखाया सब। रसोई बनाने लगे तो माँ रसोई बनाती थी, रसोई के दो विभाग में वो अच्छी तरह से तरह तरह की चीजें बनाई, तो वो भी लगे ना बेटा तुम बस आराम करो, पर उन्होंने ताड़ लिया कि जहर दिया है सब में से, ऐसा विचार कर वो बालक बने में जब ब्याह हुआ तब गई थी वहां, तो इनको पिष्टक नाम एक मिठाई होती है, उस मिठाई की शौक बहुत थी, तो उसी माँ है पिष्टक बना कर दिया कर दी। तो पिष्टक में अपने ताड़ का पत्ता लेकर उसमें कहा कि आप एक भी ग्रास भर लीजिए, सब में जहर भरा हुआ है, मनमग थी मैं कह दूंगी सभा कर दूंगी, परंतु शर्म एक चीज है बोल सकी नहीं। सात भाई बड़े पिताजी माँ उन्होंने क्या बोले, उन्होंने बोले करके पिस्टल भेज दिया, सब सवाई समाई। अब सोने का थाल हो गया, चांदी का थाल है, सोने की ठकरोरिया में तरह तरह मिठाई भरी हुई, सब देखा देख करके देखा महाराज भोग लगाए सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करना लगा, महाराज ये भोग लगाऊ आप भोग लगा अर्पण किया, अर्पण कर आसमन किया, आसमन कर अपने आसमन लिया, आसमन ले पहले हाथ पड़ा पिष्ट पर, पृथक तोड़ा तो नीचे पत्ता दिखा, पत्ते में दिखाया कि सब चीजों में जहर भरा हुआ है, एक ग्रास भी मत लीजिए, सब में जहर भरा है। अरे हुआ दुखों से कैसे कर दिया, भगवान के आदत तो जहर का भोग लगा दिया, अब क्या करूं, बड़ा दुख हुआ मन में कि भगवान को जहर खिला दिया, गजब कर दिया, मैं तो अच्छी चीजें समझे भगवान ने जहर खा दिया। फिर कह रहा हूँ क्या करें कि प्रसाद है भगवान का, भगवान ने खा दिया तो अपने भी खा लो, और जो कर दे वो जैसे करते हो करे। एक सन्यासी निकली है, वो सन्यासी से संसार किया जाता है, दुख नहीं होता, और काटते हैं उन्हें अंडकोश काट कर निकालते हैं, उन्हें बड़ा बड़े दुख होता है, बहनों को बहुत दुख होता है, और सन्यासी से किया जाए तो उतना दुख नहीं होता है, ऐसी सन्यासी पैदा हुई है। एक ऐसा यंत्र बना है, छोटा सा ही यंत्र है, उसमें कोई नस हो, आविष्कार कई हुए हैं। एक मराठी आजकल कहते हैं कि बैल को गाड़ी जोड़े ना तो पाप लगेगा, इसलिए हम गदा और पाटागर चलाने से पाप नहीं लगेगा, गोमतरे जोड़ा में पाप लागे क्यों गए नहीं कहो तो गदा चलाओ, क्या गदा चलाओ, भैसा चलाओ, आप अगर काम होता हो तो हमारे बना नहीं है, गदा ने गाड़ियां चल रही है, गदा ने गाड़ियां चलती देखी है, अपने अपने देखी है, और भैंसों की गाड़ियां भी चलती है, इसी में तो भोजन कर सकती, अच्छी तरह से भोजन कर लिया, ऐसे भोजन करे वैसे भोजन करते करते ही चक्कर आया, वही गिर पड़ा, शाम की भगत है, रात्रि का समय हो गया, लोगों को सबको निकाल दिया, माँ ने सबको कहा जाओ सब जाओ, ऐसे हुए अकेला गया, अन्नपूर्णा देखे थे बाहर ताला लगा दिया उसे, अन्नपूर्णा बाहर से दिख दिए कमर की सीर के ऊपर, तो दीपक भी शांत हो गया और फिर आवाज भी उसने आई, अब रोने लगी, अरे क्या हाल तुझा, मैं मर जाती तो क्या होता, पर ये तो आप तो मैं इतना जहर खिला दिया, गजब कर दिया, मैंने क्यों बुलाया, इनको बुलाती नहीं तो सब ठीक रहता, पर मैंने बड़ी गलती करी महाराज, भगवान से गरीब प्रार्थना, आपने गजेंद्र की रक्षा करी, रोगती की रक्षा करी, बड़े बड़े प्राणियों की आपने रक्षा करी, महाराज आप रक्षा करो, ऐसा समय क्या करूं, मेरी बड़ी भारी भूल हो गई, उस भूल में मैंने आपको जहर खिला दिया, रो रो कर गए और मुर्सा की पल की बाहर, थोड़ी देर के बीच में कुछ आवाज आई भीतर में, तो देखा तो घनश्याम अंधेरा अंधेरे के भीतर में भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट होकर के उसके सिर को लिया गोदी में और हाथ फेर दिया कि तेरा जहर क्या कर सकता है, तो घबरा मत, जी गया, जी गया, भगवान ने जिला दिया, बड़ी खुशी आई मन में कि भगवान ने कृपा कर दी, ऐसे कर भगवान नाम लेने लगा, अन्नपूर्णा देखा अब ठीक है, ऐसा सुन गए अन्नपूर्णा अपने उसे महल में चली गई, वो मन में चली गई तो पिताजी को आदमी को नींद नहीं आई, जिसके हृदय में द्वेष होता है, बैर होता है, दूसरे को अनिष्ट करता है, उस आदमी को नींद नहीं आती, धृतराष्ट्र कई ऐसी बात बीती है नींद नहीं आती, तो और देखा तो उसे जाकर तो सब देखते हैं, तो अन्नपूर्णा चली गई, तो अन्नपूर्णा के ताला लगा दिया, इसको पता नहीं लगा, ऐसे करते रात बीती, दिन सुबह जोड़ने लगा, तो उसके पिता ने विचार किया कि ये मूर्छा में पड़ा हुआ है, कहीं मर जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, धनी आदमी के घर में कोई आफत हो जाए तो राज के दूसरे आदमी सब शत्रु हो जाते हैं, क्या धन मिलेगा इस वजह से सब बैरी हो जाते हैं, तो सुबह होने लगा, प्रकाश होने लगा, तो उसके पिता ने ताला खोला, ओ महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान की कीर्ति कर रहा है। बाहर से आए, अब आओ महाराज आओ, रघुनाथ ने समझा कि भगवान आ गए। भगवान समझ करके नमस्कार किया, देखा तो ससुर है, वो तो आधा खुला देखा, बार चल दिया वहां से। तू कहां तक चिंता करेगा, क्या कर सकता है तू, जहर खा जाए तू खुद ही मरेगा, तो रक्षा कर सकता है ना। विचार किया कि मैं आ गया हूँ, और भाग गया जमाई। ओ ससुर कहता है बैठो जमाई देवता, ठहरो ही नहीं, वो तो गांव से बाहर निकल गए। बाहर निकल गए तुम कहा, देखो आप बाहर चलोगे, नहीं मैं नहीं चलूंगा, मैं क्यों चिंता करूंगा, चिंता करने वाला करेगा वो करेगा, सो मुझे सो कहोगे तो उतर ठहर जाओ, यहाँ तुम्हारे स्त्री को मैं ला देता हूँ, बुला लेता हूँ। उसे ताला खोला, वहां भीतर सिंगड़ी बजाओ बैठे के पिताजी आप आओ, पूजनी हो आदर नहीं हो, मैं कुछ ना कुछ फसल कर दूंगे, जल्दी करो मेरे को पोसा हुआ। के भाई वो तो भिक्षाम भिक्षुक है, भिक्षुक, उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे भिखारी के पास रहेगी हमारे पास है। के बात बताइए, अब मेरे को जल्दी उनके पास पहुंचा दो, नहीं पहुंचा हो तो देते हो मैं कुछ कर दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, डर गई, पति पड़ता है मेरा तेज है उसी बाह में, उसने कहना कपड़ा कुछ नहीं कर गांव थे, और फिर चलो वो ले जा कर गए, और ले जा गए, ये तुम्हारे कहना है, ये कपड़ा है, ये घर ये देती, और ये तुम्हारी स्त्री। बहुत चुपचाप भगवान हो गया, पैदल ही रवाना हो गया, गया बना पास। पिता ने आकर अपने घर में कह दिया कि अन्नपूर्णा जानते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं है, बेसमझ है, छोरी तो वह भिखारी के साथ जा रही है। उसकी माँ ने विचार किया कि अब मौका आ गया, उसने मंत्री पुत्र को कहा कि तुम्हारी स्त्री को एक भिखमंगा ले जा रहा है, अब जा रहा है, तुम्हारी शक्ति हो तो छुड़ा दो, हम तो तुम्हारा ब्याह कर देंगे, सब ठीक तरह से उसको छुड़ाओ। महाराज सला सुन रहा, दो चार पांच वर्ष गया, जिसमी है क्या हो रहा है। अन्नपूर्णा ने समझा के पीछे आ रही है बात, अब हम कमर वैसे वह डरने लगे, अरे रात के अंदर थी वो, अरे जिसने जहर से बचाया वो रक्षा करने वाला है, डरना भगवान का तिरस्कार करना है, डरना नहीं, अपना निर्दय रहो, भगवान जो अभी तक रक्षा करी, तेरी रक्षा करी, मेरी रक्षा करी, तेरे को पहुंचाया, ये भगवान की याद रखा, वो भगवान सदा सहायता कर रहे। इतने में ही वो जहां पहुंचा जा, जोर से आवाज दी गई, छोड़ इस स्त्री को, तो भाग जा नहीं तो वे मर जाएगा, चारों तरफ आगे घेर दिया। तो दो घुसवारे पास में, कौन तुम कहां जा रहे हो, मैं तो पूरी जा रहा हूँ, मेरी स्त्री है, कहीं डरो मत तो डरो मत। उनको तो दो दी गए, उनको सैकड़ों दी गए, भगा दिया चारों तरफ, घेर दिया था, शुरू हो जा दिया, भगा दिया तो दोनों साथ चले, कुछ देर साथ में चले, अब तुम चले जाओ, अब कोई दलित नहीं, वो सब भग गए, किसी टांग टूटी, किसी हाथ टूटा, किसी कुछ टूटा, कोई मर गया, कोई ठीक रहा, सब को साथ में पहुंचा द्रौपदी पूरी जाकर, पैसा था उसमें एक मकान खरीद लिया, और गरीब में रहने लगे, दोनों ही भजन में लग गए। रघुनाथ ने कहा अपने काम में भजन आए, भगवान को याद करो, शिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ना धन है, ना संपत्ति है, ना भाई बंधु है, ना कुटुंब है, कोई नहीं है अपना, अपना केवल भगवान है। वो अभी पति प्रता थी, खूब पति की सेवा करी अच्छी तरह से और दोनों भजन में लगे रात और दिन, राम भजन करें। इस तरह से भाई वो लग गई, फिर अंत में भगवान को प्राप्त हो गए। ऐसे रक्षा करने वाले शिवाय भगवान के और कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थक है पक्के, आपका सब काम ठीक हो जाएगा, समय सब ठीक हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। यहाँ रात और दिन भगवान के भजन में लग जाओ, इससे सब समय सार्थक हो जाए। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उसको याद करो, अपना कोई नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। अगर वो भगवान करे एकादशी का व्रत करे तो मना कर देंगे, वैद्य कर दे भूखा रहना है तो ठीक है मान लेंगे, पर एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा करना चाहे तो माँ बाप नाराज हो जाए। भगवान की तरफ लगाने में हर एक आदमी सहायता नहीं करता, तो रघुनाथ जैसा विचार किया अपने तो भगवान में देखना है। तो आप लोगों से ये कहना है अब जितना समय आपके पास है वो भगवान में ले जाओ, भगवान के हरदम याद रखो, उनसे काम ठीक होगा, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, सदैव भगवान रहो। नारायण नारायण नारायण राम राम। माता बहनों पति रामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय श्री जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय राधे घनश्यामा राम जय जय सीतापते रामा जय जय राधे